Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Kwa hivyo inshallah tutatoa fursa ya dakika 15 ya maswali kwa yeyote ambaye atakuwa ana jambo lolote la kidini ambalo anahitaji kujua, na hasa hasa kuhusu manhaji yale ambayo Ustadh Sheikh wetu amezumzia. Kama kuna lolote ambalo pia wataka kulijua zaidi, basi ni vizuri inshallah ukiulizia. Fadhali. Jazakallahu khairan. Ndugu yetu ameuliza maswali karibia matatu. Swali la kwanza, amesema anataka kujua maana ya bid'a, taarifu ya bid'a. Kisha swali la pili, anauliza kama hiyo bid'a inagawanyika ama haigawanyiki. Ni hivyo, ndio? Na swali la tatu, akasema kuwa kuna hadithi ambayo nasi yake inasema man sanna fil islami sunnatan hasana. Hiyo hadithi inasema kuwa atakaye anzisha katika Uislamu sunna nzuri, basi atakuwa na malipo ya sunna hiyo na malipo ya atakayefanya sunna hiyo baadaye. Kwa hivyo hiyo hadithi, je, itakuwa ina maana kuwa kuna nafasi katika Uislamu ya mtu kuanzisha sunna yake kisha ikawa ni nzuri na kapata thawabu zake, ama ni vipi? Kwa hivyo itakuwa hiyo hadithi na hii maana bid'a zinaweza zikaoana vipi? Nitaanza kwa kueleza maana bid'a kama alivyouliza. Bid'a kwa maelezo mafupi kabisa ni kinyume cha sunna. Bid'a ni kinyume cha sunna. Jambo lolote ambalo ni katika dini, jambo lolote ambalo ni katika dini kisha mwenye kulifanya akakhalifu sunna, mwenye kulifanya akakhalifu sunna, atakuwa anafanya bid'a. Kwa hivyo miongoni mwa mashekhi waliofanua bid'a kwa taarifu fupi wanasema albid'a ma yutaabadu lillahi, ni chochote ambacho unakifanya kuwa ni ibada kwa Allah, unakitumia kama kumwabudu Allah. Mimma lam yushari'uhu Allahu, katika mambo ambayo Allah hakuyafanya kuwa ni sheria, katika sheria yapo. Tukisema Allah hapa, mtume pia anaingia kwa sababu wama yantiqu anil hawa. Allah ani akiongea, anaweza kaongea kwenye Qur'ani ama anaweza kaongea kwenye hadithi, pia ni Allah huyo. Sasa inamaanisha chochote ambacho Muislamu atakiita kuwa ni ibada na akawa anaabudu ibada hiyo kwa kuwa anatarajia malipo kwa Allah, na ile hali ni ibada ambayo haina asili katika kitabu Allah wala katika sunna za mtume, hiyo ni bid'a. Ingawa kuna taarifu ndefu ya Imamu Shatibi ambayo singependa kueleza kwa sababu ya ufupi wa muda ambao tunao. Tariqatun mukhtara'atun fi dini tudhahi ash-shar'iyya yuqsadu biha ziyadatu at-taqarrub ila Allah Ta'ala, lakini hii ambayo nimeeleza nadhani inatosha. Ama swali la pili kuhusu je, bid'a inagawanyika? Jawabu ni kuwa bid'a kwa mtazamo wa kuwa je, kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya, haigawanyiki kwa mtazamo huo. Bid'a kwa kuwa je, kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya katika dini, bid'a haigawanyiki kiaina hiyo. Kwa maana hiyo ni kuwa bid'a zote ni mbaya, hakuna bid'a nzuri. Na ni kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Irbad ibn Sariya, Mtume anasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah, jiepusheni na mambo ya kuzuliwa kwa sababu kila cha kuzuliwa ni uzushi. Lakini hapa Mtume anakusudia nini katika dini? kisha riwaya mingine imekuja katika ahli sunan ya kuwa wa kullu bidatin dalala, na kila uzushi ni upotofu. Kukullu min alfadhil umum, min siyaghi alumum, ni katika matamshi ambayo ni ya kuenea, yani inamaanisha kuwa chochote ambacho kinaitwa ni bid'a katika dini hakuna isipokuwa ni upotofu. Kwa hivyo hakuna bid'a nzuri, bali bid'a zote ni mbaya. Lakini sasa kwa mtazamo wa kuwa je, bid'a iko katika viwango, kuna bid'a ambayo iko katika kiwango cha ukafiri, cha kuwa mtu akifanya bid'a hiyo inakuwa amefanya jambo la ukafiri, na kuna bid'a kwa kiwango cha kuwa ni maasiya lakini si katika kiwango cha ukafiri. Katika mtazamo huo, ndio bid'a inaganyika kwa mtazamo huo. Kwa kuna baadhi ya bid'a ambazo mtu akizifanya ni bid'a mbaya kubwa hatari sana, na ni kwa sababu ni katika mambo ya ukafiri, kama bid'a ya kumsifu mtume na sifa za Allah. Hiyo utakuwa manake umefanya bid'a katika tauhidi, katika akida, kama wanavyosema wanavyofanya watu wa barzanji katika maulidi. Miongoni mwa abiyati ambazo wanazisoma ambazo ni baiti za Al-Busiri, wanasema kumsifu mtume ya kuwa fa inna min judika ad-dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam. Sheikh Uthaymeen alipokuwa anazumzia kuhusu abiyati hizi akasema famadha abqa lillahi, an ikiwa sifa hizo wamempa mtume, je wamembakishia Allah sifa gani? Kwa sababu anasema katika hizo abiyati ni baiti moja tu hiyo, lakini baiti nyingi, ya kuwa miongoni mwa ukarimu wa mtume ni ulimwengu mzima na akhera, ani mbinguni. Viumbe vyote vinavyoishi katika sehemu mbili hizi eti zinaishi kwa rehma ya mtume. Mtume ndio anawaruzuku na ndio anawapa riziki yao katika maisha yao. Kisha anasema wa min ulumika ilmu lawhi wal qalam, miongoni mwa elimu za mtume ni elimu ya lawhi almahfudh na elimu ya kalam, ilivyoambiwa iandike na Allah mwanzo hata kabla ya dunia kuumbwa, na ambapo hizo ni elimu al-ghaib, ni elimu al-ghaib ambazo tunajua kuwa Allah anasema kuwa mtume atuambie ya qul walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani yasu, kumaanisha kuwa yeye hajui ghaib. Na kisha katika aya nyingine Allah anasema wala aqulu lakum indi khazainullah, mimi siwaambii ya kuwa ni hazina ya Allah kiasi cha kuwa riziki zote mimi ndo nazitoa kwa walioko mbinguni na walioko ardhini na walioko wapi. Mtume anaambiwa atuambie hivyo, wala alamu alghaib wala aqulu lakum, hani na pia Allah anasema kuwa mtume atuambie yeye hajui ghaib, lakini hapo wanamsifu kwa nini? Ndio elimu za mtume, si zote, ni baadhi. Kwa mambo kama hayo ni bid'a ambazo ni za kumtoa mtu katika dini, lakini sasa watu hao tunawapa udhuru ikiwa wanafanya hivyo kwa ujinga wa kutojua, mpaka tutakapowasimamishia hoja, kwa kuwa hayo mambo ni mabaya. Ama bid'a ya kuabudu makaburi, kwenda pale kaburini kisha uanze kuomba, ukiamini na kuitikadi kuwa mimi ima yule mwenye kaburi kwa kuwa ni wali atanijibu maombi yangu na ataniitikia kwa kunitatulia shida zangu, hiyo ni bid'a mbaya ambayo ni mukafira. Lakini sasa hata pia usipoamini kuwa huyo atakuitikia, lakini ukasema kuwa nikiomba dua yangu hapa ndio itaitikiwa zaidi, ama ndio sababu ya kuitikiwa, hiyo pia ni bid'a. Sasa bid'a ya sampuli hiyo ya kuamini kuwa utajibiwa na dua yako utaitikiwa na maiti, hiyo ni bid'a ambayo ni ukafiri, kwa sababu hiyo ni sifa ya nini? Ya Allah, ya kuombwa. Lakini sasa kuna bid'a zingine ambazo ni bid'a hazifikishi mtu kwa kiwango hicho cha kuwa ni bid'a za ukafiri. Mfano kama baada ya sala faradhi kuomba dua, hiyo ni bid'a kwa sababu haikuthibiti kwa mtume kuwa kila baada ya sala faradhi alikuwa akiomba dua kwa pamoja akiinua mikono, bali kila mtu analeta adhkari kivyake, na katika hizo adhkari kuna dua ndani, na kama una haja dua zaidi omba ukiwa kwenye sijida, lakini si kila baada ya sala. Kwa hivyo hiyo nini? Ni kinyume cha sunna, na kwa sababu tukasema kuwa bid'a ni kinyume cha sunna, lakini bid'a hiyo si bid'a kwa kiwango kile cha kwanza. Bantu tumeelewana, ndio? Ama swali la tatu ya kuwa je, ile hadithi ambayo mtume anasema kuwa mansanna fil islami sunnatan hasana. Je, hiyo ina maana kuwa kuna nafasi katika Uislamu mtu kuanzisha sunna na ikaitwa hiyo sunna ni nzuri na kisha akapata malipo yake? Jawabu ya hiyo hadithi inapatikana katika sababu ya hiyo hadithi mtume kusema hayo maneno. Hilo ndio jawabu lake. Na ni kwa kuwa ili mtume aseme hivyo, sababu yake ilikuwa nini? Kuna watu maskini walikuja, wamevaa ngozi, wanaonesha katika uso zao ya kuwa wana njaa, wana dhiki, wana taabu, wanahitaji msaada. Hasa mtume akawa anatoa mwaidha kuwatulia maswahaba kwa kuwahimiza kutoa sadaka ili wasaidie hawa watu. Lakini sasa maswahaba kwa wametulia, swahaba mmoja ndo akaamka akaenda paka kwake, akarudi na kile ambacho alijaliwa kupata akiwa amekibeba katika mikono yake miwili. Sasa ndio maswahaba wengine walipoona hivyo pia, kila mmoja akafanyaje? Akafanya aliofanya huyo wa kwanza, akawa kila mmoja anamka kienda akileta alichojaliwa. Kwa hivyo alijaliwa kuleta nguo akaleta, alijaliwa chakula akaleta, basi pale kukawa kuna mrundiko wa vyakula, mrundiko wa nguo, mrundiko wa nini. Sasa mtume akaonesha furaha kwa jambo hilo, ndio akasema haya maneno akiwa anamkusudia yule swahaba wa mwanzo alianzisha. Sasa langu ni hili, je, yule swahaba wa mwanzo alianzisha suna mpya ama hii ambayo alikuwa anaifanya ni ile ambayo mtume alikuwa anahimiza ambayo ni sadaka? Ni jambo lilikuwepo, lakini kila ambacho alikifanya ni kama kuwazindua wenzake wakati walipokuwa wamegafilika, hawajui kuwa wanahimizwa ili waamke wakafanye kila ambacho anaambiwa wafanye. Sasa hiyo hadithi inamaanisha kuwa ukiwa uko mahala ukoona kuwa kuna Waislamu ambao kuna baadhi ya sunna hawazijui lakini zipo katika dini, wewe ukajitahidi kuwafundisha, kuwahimiza na kutwabikisha mpaka mashallah zikakubalika na wakazijua wakaanza kuzifanya. Hasa ndio maana ya hii hadithi, kwa kuwa umehuisha kitu ambacho kilikuwa kimefifia na kimesahulika. Wala si eti ulete yako mpya kabisa kutoka mfukoni, wala si kutoka kwa nini? Kwa mtume. Hiyo hadithi haimaanishi hivyo. Naam. Mwingine, fadhali. Swali nzuri zaidi. Tabia ni katika dini. Tabia ni katika dini. Kama nilivyotangulia kusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, suila nabii sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nasa al-janna, faqala taqwallahi wa husnul khulq. Mtume aliulizwa kuhusu kile ambacho kitaingiza watu wengi peponi, akasema kuwa ni ucha Mungu, yani imani ya sawa, kisha tabia njema. Sasa mimi nitakujibu kwa aina mbili ya majibu. Sehemu ya kwanza ni kukueleza maana ya tabia njema, maelezo ya tabia njema kwa ufupi kabisa. Tabia njema maana yake ni badhlul ma'rufi, maana yake ni kumfanyia mtu mema. Na kipimo cha mema ni vipi? Ni kile kitu ambacho kifanyiwa unafurahi na unapenda ufanyiwe, basi wewe pia fanyia mwenzako. Hicho ni kipimo cha kwanza cha wema. Kipimo kingine cha wema ni jambo lolote ambalo Allah amesema ama mtume amesema, basi jambo hilo pia ukifanyia mwenzako ni wema. Lakini sasa kuna mingine ambayo Allah hakusema na pia mtume hakusema, lakini ni katika ada njema ambazo hazipingani na dini, pia ukifanya maadamu wewe pia ukifanyia unaridhika, ukimfanyia mtu pia ni tabia njema. Hiyo ndio maana kwanza tabia njema. Maana ya pili tabia njema ni kaful adha, ni kujizuia na maudhi. Chochote ambacho unahisi ya kuwa hichi kitu mimi nikifanywa huwa naudhika, usimfanyie mwenzako. Na hasa hasa ikiwa Allah ametaja ama mtume ametaja ama hata hawakutaja kwa kuwa haujui labda, lakini wewe mwenyewe unaelewa kwa hichi kitu kawaida mtu yote akifanywa hapendi, basi usimfanyie mtu. Ukimfanyia, hiyo ni tabia mbaya. Maana ya tatu ya tabia njema ni talaqatul wajhi, maana yake ni uwe na uso wa bashasha na furaha na wenzako mnapokutana, kiasi cha kuwa yani mtu akikuona kwa uso wako anatafsiri wema, wala asije kuona kuwa mbona huyu amenikasirikia, ananikunjia uso, mbona huyu anachuki na mimi, mbona huyu ani kwa sababu ya nini ule uso wako vile unamuonesha. Sababu mtu anaweza akutafsiri vibaya na kumbe hata moyoni huko hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule uso wako tu vile upo. Kwa mtume anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Yani usidharau katika wema chochote, hata kama ni kule kukutana na ndugu yako kwa uso wa bashasha. Kwa hiyo ndio tafsiri ya tabia njema kwa ufupi kabisa. Lakini sasa tabia njema mbali na kuwa ni jambo ambalo lina msingi katika maisha ya Muislamu na katika mchango mkubwa wa kumuingiza peponi, lakini kuna jambo ambalo huwa katika Uislamu hasa hasa tunapozungumzia kuhusu wasiokuwa Waislamu huwa tuna mipaka zetu, kiasi cha kuwa kuna mambo ambayo licha ya kuwa ani ni katika tabia njema lakini hatuwafanyii wasiokuwa Waislamu kwa sababu ya kuwa inaenda kinyume na sheria yetu. Nikupe baadhi ya mifano tu midogo. Miongoni mwa mifano ni kule kumfanya asiyekuwa Muislamu ndio rafiki wako wa dhati na ukampenda kinyume na Waislamu ama na Muislamu wenzako. Hilo njama ambalo lina kinyume na dini. Kwa sababu gani? Linavunja msingi muhimu sana katika dini, msingi wa alwala walbara. Yani upende kwa ajili ya Allah na uchukie kwa ajili ya Allah, upeane kwa ajili ya Allah, unyime kwa ajili ya Allah, umsaidie mtu kwa ajili ya Allah na pia uache kumsaidia mtu kwa ajili ya Allah. Sasa hapo unapata kuwa lazima uelewe ya kwa sisi Waislamu tunaambiwa ya kuwa haturuhusiwi kupenda makafiri, mapenzi ambayo ni mapenzi ambayo ilikuwa inatakiwa uwape Waislamu. Sasa swali ni hili, je, kwani kila usiyempenda huwa unamfanyia ubaya? Hapana. Kwa sababu kupenda ni sifa ya moyo. Unaweza usimpende mtu lakini akawa yeye na wewe hakuna ubaya wote ambao mshaka kufanyana. Kwa mnaishi tu kawaida. Si hivyo? Hasa ni hivyo. Kwa hivyo hapa kuwa haujampenda isije ikawa ni tishio. Ya kuwa hasa hawa watu ikiwa hatupendi basi na maana kuwa atatuua. Hapana. Kutopenda mtu haimaanishi kuwa sasa umuue. Ama sasa watatupiga. Haimaanishi kuwa tuwapige. Tutawatusi. Haimaanishi kuwa tuwatusi. Tutawaibia. Hatuwaibi. Hatufanyi chochote kibaya kwao. Lakini tunakuwa kule kuwapa mapenzi kutoka moyoni ndio jambo ambalo halifai. Sisi tumeambiwa tupende wa nini? Waislamu wenzetu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum min alhaq yukhrijuna rasula wa iyyakum, mpaka mwisho wa aya. Allah anatukataza katika aya hiyo kufanyaje? Kupenda makafiri. Aya nyingine Allah anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Kumaanisha kuwa hata kama ni babako, hata kama ni nani wa karibu wako, lakini kwa vile si Muislamu usimpe mapenzi. Baadhi ya mambo ambayo pia hatuwafanyii makafiri licha kuwa ni katika tabia njema ambazo tunafaa tufanyane Waislamu kwa Waislamu, ni mfano kumpa salamu, tena salamu ya Kiislamu, asalamu alaykum wa rahmatullah. Hilo ni salama atumpi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hiyo ni salamu ya Kiislamu ambayo inatakiwa iwe ni kati ya nini? Ya Uislamu. Mtume anasema kuwa la tadkhulu jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu, kisha akasema awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, akasema afshu salama bainakum. Bainakum man? Bainal muslimin. Tumeelewana? Limadha? Li'annahu sababul mahabba. Kwa ina maana kuwa mtu asiyekuwa Muislamu usimpe hii salamu yetu ya Kiislamu. Na akikupa salamu, asalamu alaykum, wa alaykum, usimjibu wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. La, kwa sababu hapo ni kama kumuombea. Na ambapo mtu asiyekuwa Muislamu haufai kumuombea chochote isipokuwa nini? Umuombee tu hidayah. Muombee Allah muongoze. Lakini kumuombea apate salama, apate amani, apate rahma, yote hiyo atapata wapi ikiwa si muumini? Na natu melewa nasindio. Miongoni mwa mambo ambao pia hatuwafanyii, licha kuwa hatuwafanyii ubaya, lakini hayo tunawakataza. Tena waziwazi bila kuwa katisha kona huku na huku. Tunakataza moja kwa moja. Ni masala ambayo yanafungamana na ndoa. Hatuwaruhusu wasiokuwa Waislamu eti waanze kujisongesha songesha na Waislamu wanataka kuoa wasichana wetu. Hiyo tunakataza. Tena kuna haja kumwambia kuna jua huyu bado anasoma, najua huyu sijui alikuwa mwambie waziwazi. Sisi Waislamu wasichana wetu hawaolewi na makafiri. Nayo si tusi hiyo. Ama ni tusi hiyo? Si tusi. Kwa mambo kama hayo ndio sasa tunaekea mipaka. Ya kuwa mambo ambayo tumeambiwa kidini hayafai, hayafai. Lakini sasa kule kuishi nao kwa wema, mfano kama ni jirani wako, hiyo tumehimizwa. Bali hiyo inawezekana ikawa sababu hata ya kumfanyia nini dawa ama avutue na Uislamu na kaslimu. Tumeelewana? Lakini sasa yale mambo mengine ambayo ni katika mipaka ya dini, hapo lazima tuwekeane hiyo. Yaani usifungue milango zote ya wema mpaka ikawa nini tumevunja misingi za dini. Ndio hapo tumeelewana, si ndio? Ah, sawa. Fadhali. Jazakallahu khairan. Katika Uislamu nyimbo ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa sayakununa min ummati, ani maana alhadith, sayati ala nasi zamanun nana kumisha hadith yastahiluna alhira walhariri. Mwanzo wa hadithi nasemaje? La yakunanna min ummati. Naam, yani maana yake katika umma huu kutakuja kutokea watu ambao yastahiluna alhira walharir, ambao wanahalalisha. Hira maana yake ni zina, walharir maana yake nini? Ni nguo ya hariri. Hiyo ni kuonesha kuwa kuna vitu ambavyo licha kuwa asili yake ni haramu, lakini watu wataanza kuviita na majina mengine ili tu wavihalalishe. Tumeelewana? Hasa pia nyimbo ni hivyo. Mtume anasema kuhusu nyimbo ni kuwa ani aya ambayo sisi tunaitumia kuharamisha nyimbo, Allah anasema washuarau yattabimul ghaun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafalun, mpaka mwisho aya. Kwa hiyo aya imetaja nyimbo yattabimul ghaun, na kisha shuara hapo maana yake ni mashairi, yametajwa kwa ubaya na hasa yake ni mashairi mabaya, kumaanisha kwa lakini kuna mashairi mazuri ambayo ndio mtume alikuwa akiruhusu. Tumeelewana? Lakini sasa jambo ambalo umeuliza hasa ni tofauti hivi tu viwili. Tofauti yake ni hii. Mashairi huwa yanatungwa tu kitaalamu, yani kufuata zile taratibu za mashairi. Vina, naelewa, kufuata zile taratibu. Lakini sasa yakiwa ni mashairi ambayo maudhu yake ni mazuri, yanaruhusiwa katika dini. Ikiwa mashairi maudhu yake, yani yale maneno ambayo yanazungumzwa pale, maneno ambayo ni mazuri yanaruhusiwa. Na kisha yasomwe kwa njia ya mashairi, hiyo pia inaruhusiwa. Kwa sababu zama za mtume kulikuwa kuna baadhi ya maswahaba kama kina Hassan ibn Thabit ambao walikuwa wanatunga mashairi na wanasoma, na mtume alikuwa akiwafanyia ikrar, hawakatazi. Kwa hiyo kumaanisha kwa njia mbalimbali sawa. Na sisi tunajua mpaka sasa hivi kuna mashairi ya Kiswahili, kuna mashairi ya kila lugha. Kama mashairi si atuyapingi katika dini wala si haramu, ni sawa. Bora tu huyo mwenye mashairi asiwe anazumzia mambo ambayo ni mabaya kinyume na dini. Ama kuhusu nyimbo, nyimbo ni haramu moja kwa moja. Hata kama hiyo nyimbo ndani yake kuna mashairi, hasa hiyo mashairi yanakuwa ni haramu kwa sababu ya kuwa mitiwa na nini ndani ya nyimbo. Kwa hivyo ina maana kuwa nyimbo uharamu wake kwanza ni aina ya kuimba kwa kutumia sauti yako, huo ni uharamu. Pili ni vile vyombo vinavyotumika pale, zile ala pia ni haramu zote, gita, ngoma, piano, firimbi, zote hizo pia zinauharamisha, zinafanya paka hiyo ni haramu. Sasa kuna bida ambayo sasa imezuka, na hii bida imeletwa na hizi ahzabu dhala, alfiraku dhala, hasa hasa hawa ikhwani muslimun na pia jamaatul jihad. Mara nyingi sana hutumia nyimbo katika nini, mambo yao ya dini, wakisema pia ni katika wasailu da'wa. Kwa hiyo unaweza kupata kuwa hawa watu wa jihad ambao ni wanafikari za Khawarij, huwa wakienda katika kuhamasisha watu katika jihadi, wana nyimbo fulani wanaziimba, ambazo hizo nyimbo wanaziita nini? Anashidu Islamia. Katika Uislamu hakuna nyimbo kabisa. Hiyo ni tabia na ni mwenendo wa Kristo. Ndio wana nini? Nyimbo ambazo zinaitwa gospel. Nyimbo za nini? Za dini. Sisi tuna nyimbo ya dini. Bali sisi tunasema kuwa nyimbo zote ni haramu. Sasa siku hizi pia unapata kuna baadhi ya watu ambao mwanzo walikuwa kidhaniwa kwa kuwa ni katika nini? Maduat wa sunna. Lakini pia umejiingiza katika hayo hayo mambo ya anashid. Huko Mombasa ukienda utapata watu hao. Mtu alikuwa mwanzo ni dai, mtu labda alikuwa ni imamu, mtu alikuwa ni katika nini? Tulabu ilm, na watu wana husnu dhanna naye mpaka wanamkadimisha katika mambo mengi ya dini, lakini mwishowe anajitoa kwa yote hayo, anaona kuwa si muhimu Qur'ani, si muhimu kusoma hadithi, si muhimu khutba, muhimu sala nini? Ni nyimbo. Kwanza kutunga anashid, kisha anaziita kwa ni anashid Islamia. Hakuna hata mwanachuoni mmoja katika wanachuoni wa kisunna aliyehalalisha nyimbo. Na ni kwa sababu hakuna dalili ya kuhalalisha nyimbo. Kisha hakuna sababu yote ya kufananisha kati ya nyimbo na nini? Na mashairi. Ni vitu viwili tofauti. Zama za Mtume hakuna hata siku moja Mtume aliimbiwa, bali alisomewa mashairi. Alisomewa nini? Mashairi. Nadhani kufikia hapo imeeleka. Lakini sasa sehemu ya pili ni kwa umesema kuhusu kuwa eti Mtume alikaribishwa na nyimbo. Huyu atakayesema hivyo lazima tuthibitishie. Ukweli ni kwa nini? Ilikuwa hata wanaosema huwa wanaimba mashairi, hawaimbi nyimbo. Wanataja nini? Mashairi. Hasa watuthibitishie ni wapi ambao kuna ushahidi ya kuwa hayo mashairi yalikuwa metiwa katika nyimbo. Si wanasoma ile fala albadu alaina, si ndio? Sasa je, wanavyoimba hao katika zile nyimbo zao, watuambie ndio hivyo walivyokuwa kimwimbia Mtume, ni wapi ushahidi huo upo? Hakuna. Tumeelewana? Lakini sasa pia Ibn Qayyim alipokuwa anazungumzia kuhusu hizo abiyat ambazo ni hiyo kasida ya Tala al-Badr alaina, akasema kuwa hiyo haikuthibiti. Haikuthibiti kabisa ya kuwa eti Mtume alipoingia Madina alisomewa. Na moja katika sababu ambazo alizitumia Ibn Qayyim ya kuthibitisha kuwa haikuthibiti, anasema kuwa hii katika hizo abiyat anasema fala al-badru alaina, kusudia Mtume, kisha min thaniyatil wada. Anasema kuwa hiyo sehemu ya kuwa eti Mtume alikuja kwao kutokea sehemu ambayo ni thaniyatil wada, hiyo ni kuonesha kuwa hizo abiyat ni za uongo. Kwa nini? Kwa sababu anasema kuwa sehemu ambayo Mtume aliingia Maka kupitia hiyo thaniyatil wada haiko huko, iko sehemu nyingine. Hasa itakuwaje Mtume atoke mfano kutokea Mombasa akija hapa Rabai, yani mfano sisi tumetokea Mombasa tukija hapa Rabai, alafu aanze kusema kuwa eti kuna nyimbo tuliimbiwa tukifika hapa ya kuwa tumetoka nini sehemu za Voi huko tukija hapa Rabai. Hasa hii wazi wazi ni uongo. Kwa sababu gani? Sema mbona nataja tofauti na sema ambapo sisi tumetokea, kisha nasema kuwa eti hiyo ndio nyimbo ambayo tumeimbiwa. Hasa Ibn Qayyim akatumia hiyo dalili kuonesha kuwa hii ni uongo, lakini pia hakuna ushahidi. Hayo ni mambo ambayo unapatikana katika gani? Katika sira na katika nini? Tarikh. Na katika tarikh kuna mambo mengi ambayo utapata kuwa nini? Hayana ushahidi wa ukweli wake. Sisi mara nyingi tunatumia ushahidi wa jambo ambalo limethibitishwa kwa isnad ambao ni sahihi, kwa sababu tunaambiwa kuwa al-isnadu minad-din. Walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Yaani isnad ni katika dini. Kwa nini? Kwa sababu lau kama si isnadi kutiliwa umuhimu ya kuwa jambo lote ambalo nalisema tuletee isnadi yake kisha tuiangalie kama ni sahihi, basi ingekuwa kila mtu ana nafasi ya kusema akitakacho katika dini. Sasa hakuna isnadi sahihi ya kuthibitisha hayo mashairi ya kuwa Mtume alisomewa alipoingia nini Madina. Wallahu aalam. Na fadhali sija bwana mazo, hizi hafla si katika sunna wala si katika mwongozo wa salafu saleh, na maulama wetu wa sunna wengi wana tutahadharisha na hizo hafalati, kwa sababu mbali na kuwa ni kuiga wasiokuwa Waislamu Saba hakuna vile tunaweza kusema kwa tumetoa wapi alafu mtu akathibitisha. Isipokuwa ushahidi ambao tunao sisi. Ni kuwa hizo ni vitu ambavyo walivitoa. Kwa nini? Kwa wasiokuwa Waislamu. Saba hao ndo wana hizo vitu katika madarasa zao, madarasa hukumia shule hizo, na tukienda katika sehemu za kazi, hata ukienda wapi utapata kuwa na nini? Wana sherehe hizo za hafalati za kumaliza masomo, sijui za kuhitimisha, sijui kiwango fulani hivyo. Sasa swali ni hili, je, Waislamu hayo mambo watuthibitishie kuwa wametoa wapi? Kama hawakutoa kwao, sasa sisi naona kuwa wametoa kwao. Wametoa wapi? Sababu tukiangalia katika nini? Tarikh ya Salafu na Saleh, hakuna penye tunapata. Nielewa? Ya kuwa eti ilikuwa mtu akimaliza marhala fulani anafanya hafla. Ama mtu akifanya jambo fulani basi hafla mbele. Lakini mbali na yote, ya kuwa hili jambo halina asili katika nini? Dini. Lakini pia huwa lina maafa mengi. Na miongoni mwa maafa yake ni kuwa mara nyingi mambo yanayofanyika ndani ya hafalati huwa ni uongo kuliko ukweli. Unaweza kupata, kwa sababu kwanza lengo hasa la hafla nini? Huwa ni kuwahamasisha wazazi. Ili nini? Walete watoto wao kusoma madrasa, kwa sababu mashallah kwa watoto wanajua kusoma hivi vizuri. Pili ni kuwahamasisha pia nini? Kudhamini madrasa. Ya kwa kumbe mashallah walimu wanafanya kazi nzuri. Si hivyo? Sasa napata kuwa kama ni hivyo, kwa nini mtumie ujanja ya kuwa mtoto aachishe masomo yake akae karibia mwezi mzima anahifadhishwa vitu ambavyo havisomeshi darasani, ili ndio aje asome wakati wa hafla alafu afurahishe watu? Sasa je, lengo ni kuwafurahisha watu ama lengo ni kumfundisha mtoto na wenzake wote ili wajue dini yao? Kiasi cha kuwa hawa ambao umetoka hafla, lau kama utamwita mtoto muulize wewe uko klasi gani, atakwambia mfano uko faslu thani. Mwambie sasa, angalia, hebu niitie mwenzako ambaye hakushiriki katika hafla ufaslu thani, kisha muulize hayo ambayo ameyasema hayo, uone kama atakwambia. Hakwambii chochote. Sasa hiyo kama sirishi nini hiyo? Ambapo mzazi alikuja pale atavutwa, ah, kumbe nikipeleka mtoto wangu pale pia atakuwa kama huyo alikwambia hivyo nani? Hamna chochote. Hamna chochote. Kwa hiyo ndio rishi hiyo. Na mtume atuambia manakashana falisa minna. Tumeelewana? Kisha mbali na hivyo, kisha unapata kosa wanaigaiga vitu ambavyo kiangalia si vitu ambavyo vina umuhimu katika dini. Unaweza kupata kuwa wanatia katika mambo ya kufurahisha watu ile maslahiyati. Unajua? Yaani michezo ya kuigiza. Sasa hiyo kisha katika dini inakuja kujaji. Ati mtu aigize, wengine ni kama mapolisi, wengine kama wanajeshi wamekuja wamevaa nini, wamebeba mbao atini bunduki. Sasa yote hiyo inasaidia nini? Hebu niambie. Sasa unapata kuwa kisha wanaribu muda mrefu wa kuwa coach watoto kwa mambo hayo ya kuwa kueni kama mna match, kama nini askari. Askari waende wapi? Sasa huo muda ambao mpoteza kuwafundisha kwa match, si ungewafundisha angalau watu wangekuwa mhifadhi hata kama sotofatiha. Kwa hivyo hizi ni tabia ambazo mara nyingi wanaofanya ni watu wa bid'a. Kwa sababu ndio mara nyingi wanapoteza muda mrefu kwa kuwahifadhisha watoto wao nyimbo na makasida na kuwafundisha kupiga nini ile nai na matari, vitu ambavyo havisaidii mtu katika dini chochote. Napata mtoto kimpa matari anajua kuyatandika vizuri, lakini muulize kumhifadhi paka wapi? Ama hebu onesha vile nitakio uswali, hamna chochote. Sasa ni wapi kwa wapi? Hasa vitu hivyo ni vitu ambavyo havifai watu kuweka sana katika nini, mambo ya dini, hasa katika madarasa za sunna. Wallahi alamfadhali. Allah nasema fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Kwa hivyo huyo asiyejua jawabu lake ni hilo, aulize anayejua. Kwa hivyo anaweza kaenda kwa kama ni imamu wake wa msikiti, ikiwa ana imani na yeye ya kuwa huyu imamu mwongozo wake ni wa sawa, amuulize kuwa ustadh, imam nilikuwa nataka nisome kwa fulani, je unasemaje huyu fulani manhaji yake ni ya sawa kiasi cha kuwa naruhusiwa kusoma kwake, ama amepotoka, kwa hivyo anaweza kanipoteza. Kwa sababu mtu mara nyingi anaathirika na mwalimu wake. Ukisema nenda kusoma kwa mwalimu wako ambaye hayuko sawa, hata kama anakufundisha Qur'ani peke yake, lakini mwishowe utaathirika na zile bidaa zake. Naam. Naona muda umeyoma sana, na tulikuwa tumesema robo saa, ifika karibia saa 1 na dakika 10. Kwa hivyo tufupishe maswali inshallah. Fadhali mzee. Ani hakuna Myahudi ambaye anaweza kaingia peponi kwa kufuata Uyahudi zama hizi, ama Mkristo ambaye anaweza kaingia peponi kwa kufuata Ukristo zama hizi za mtume. Naam. Unajua mzee, nitakujibu kwa ufupi kwa sababu ya kuwa lengo lako ni kuelewa. Labda hukuelewa dini ni nini. Dini wewe hebu niambie unavyodhania ya kuwa tu wewe mwenye dini. Dini manake ni nini? Hani unavyoelewa? Hiyo ndio maana dini, si ndio? Ndio maana dini hiyo, si ndio? Sasa acha nikwambie, dini maana yake ni Uislamu. Kwa fupi kabisa, si ndivyo? Ama utaenda kinyume na mimi. Si dini maana yake ni Uislamu. Sasa wewe tayari ushasema kwa yeye amesilimishwa. Dini anayo ama hana? Ah, mimi nakuuliza. Sio umesema kwa umemsilimisha? Kisha kamoa. Sasa ukishamsilimisha mtu, ana dini ama hana? Sasa sina mbona napinga kwa dini gani anayo? Na tayari ushasema kwa umemsilimisha. Ndio sababu nakufafanua sasa ndio elewa ni kwa haraka. Simeelewana, si ndio? Kwa ina maana kuwa maadamu ashaingia katika Uislamu, huyu tayari ni Muislamu. Simeelewana? Sasa kilichobakia ni sasa kuhimizwa kufuata huu Uislamu na kufundishwa ili ajue Uislamu kwa upana na marefu. Lakini kuhusu kuwa jana Uislamu, mtu akishaingia tena kwa Uislamu, tukimsilimisha tu sahihi. Tayari huyu ana Uislamu, tayari ana dini. Ukiulizwa kwa je huyu ana dini? Sema ndio ana dini huyu. Ama dini na kiwango gani mpaka mtu amalize ndio aambie kuwa na dini katika Uislamu? Ni mwaka? Ame hakumi? Ame kishiri? Hakuna muda. Ukishakubali tu shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wewe una dini. Tumeelewana? Kwa sababu ukienda kwa mtazamo wa kuwa ni kule kufuata dini, ni Waislamu wangapi ambao wafuati dini? Unaweza kupata msichana wa Kiislamu lakini haswali. Labda hata havai mavazi ya Kiislamu. Labda hata madrasa haendi ili ndio ajue Uislamu wake. Hata Qur'an pia hajui kuisoma. Si hivyo? Lakini sasa kwa sababu ya kuwa labda unaweza kusema huyu labda ni hivi kwa sababu ya kuwa kuna taksiri kwa wazazi wake. Ndio sasa tuna nini? Tunitafaal. Ya kuwa uenda inshallah nini? Nikimchukua licha kuwa ni Muislamu lakini hakusoma, nikimchukua nitamfundisha, nitamuhimiza, alafu aanze kusoma kwa sababu labda huko penye ameleleka ndio ilikuwa sababu ya kuwa hivyo. Sasa unamuoa msichana wa Kiislamu kwa njia hiyo. Licha kuwa unajua kabisa mimi namuoa huyu, lakini mambo ya dini mengi hayajui. Si hivyo? Sasa huyo Mkristo pia ni hivyo. Madamu ashakubali kuslimu. Na wewe unaona kuwa anakufaa. Lakini sasa sisi tulipoambiwa tuwaoe, kitu muhimu ni tabia. Kwa sababu madamu ashakubali kuslimu, sasa angalia akiwa ni katika muhsanati. Kwa sababu Allah alisema hivyo, wal muhsanati min alladhina utul kitab halu lakum. Nadhani tumeelewana mzee, ndio? Ah, sawa. Swali la mwisho inshallah. Naam. Katika Uislamu sisi katika kuzungumzia mambo ya dini huwa tunagawanya dini mara mbili. Katika kuzungumzia mambo ya kidini tunagawanya dini aina ngapi? Aina mbili. Kuna aina ya kwanza ya kuwa kuna dini ambazo asili yake zimetoka kwa Allah. Kuna dini ambazo asili yake zimetoka wapi? Kwa Allah. Na hizo ni dini ambazo ametumilizwa mtume kuja kufanya da'wa, na ndio hiyo dini ikapatikana. Dini ambayo inajinasibisha kwa kitabu ambacho asili yake ni kitabu cha Allah. Sasa hiyo ni aina kwanza dini. Katika hiyo aina kwanza tuna Uislamu, Uyahudi na huo Ukristo. Unaswara. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu tunaamini ya kuwa nini? Ni dini ambayo Allah alileta kwenye Qur'an na mithibirisha katika aya nyingi. Na akatumiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamtumiliza na Qur'an. Uyahudi wanajinasibisha kwa Musa. Tunaamini kwa huyo ni mtume wa Allah, alitumilizwa. Na alipokuja alikuja kwa Wayahudi kweli. Na kisha alipo kitabu cha Taurati. Manaswara unapata kuwa wanajinasibisha na nini? Na Isa. Ambaye sisi tunaamini kuwa ni mtume wa Allah, alitumizwa kuja kufanya da'wa pia kwa Wayahudi. Na kisha baadaye nini? Akapewa kitabu cha Injili. Sasa hizi ni dini ambazo zina asili ya kuwa zimetoka kwa Allah. Zina asili hiyo. Ingawa licha kuwa hii ndio asili na sisi tunaamini hivyo, Lakini saa tukija katika kule ufafanuzi, tunasema kuwa lakini katika hizi dini ambazo zina asili ya Allah, kuna dini ambayo sasa ndi wakati wake ndi wa sasa, ambayo sasa dini ya Uislamu, na kuna dini ambazo wakati wake nini ulipita, ambayo ni dini ya nini ya Uyahudi na Ukristo. Tukisema dini ambayo wakati wake umepita, hapo tunamaanisha nini? Tunamaanisha sheria. Tunamaanisha nini? Sheria. Kwa kuwa sheria ambayo sasa inatumika ni sheria ambayo imetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sheria ambazo zimetoka kwa Musa ama kutoka kwa nani? Kwa Isa, hizo zimekuwa ni mansukh kwa sheria hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana, si ndio? Ama kuhusu tauhid ni moja, tangu mwanzo wa mitume mpaka mwisho tauhid haibadiliki. Sababu Allah anasema ya kuwa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ana'budu Allah wa yatanibu taghut. Kwa kumaanisha kuwa akida ni moja. Tumeelewana? Sasa kuna dini ambayo sahihi ndio inatumika, ambayo ndio Uislamu, na kuna dini ambazo tunasema kuwa muda wake umeisha, tukimaanisha sheria. Lakini sasa tukija katika sehemu ya pili, tunasema kuwa sisi Waislamu tunaamini kuwa kuna dini ambayo bado mwenye kutaka kuifata anaweza akapata hiyo dini, kwa sababu bado ipo kwa ile asili yake ilivyoteremka, kwa sababu imehifadhika, nao ni Uislamu. Lakini kuna dini ambazo ile asili yake imepotezwa, ambayo ni Ukristo na Uyahudi, kiasi ya kwata mtu akitaka kufata vile ilivyokuwa zama za Isa na zama za Musa atashindwa. Kwa sababu gani? Kwenye Qur'an tumeambiwa kuwa ni dini ambayo imechezewa na mikono ya watu, vitabu vyao vikaingizwa mambo ambayo si ya Allah. Tofauti na nini? Na Qur'an ambayo paka sasa hakuna mtu ambaye amewahi kudhubutu kuingiza hapo kauli yake ama neno lake. Tumeelewana? Hasa ndio sababu tunatilia umuhimu ya kuwa watu wajue kuwa Uislamu ndio dini ambayo ni ya kufuata wakati huu, na hakuna vile mtu anaweza akajinasibisha na Uyahudi na Unasara kisha taingia peponi. Kisha saa aina ya pili ya dini ni aina ya dini ambayo haina asili ya Allah. Nasa ndio hao makafiri ambao utapata kuwa utaingiza ndani aina yote ya makafiri, mabaniani, makalasinga, hao utaingiza ndani, hawa washirikina, hawa watu wa kuenda kaya huko kuomba miungu zao, na wengine wengi ambao utapata kuwa wana mila zao ambazo ni kinyume na mila ya Kiislamu. Naam. Ndio tutaendelea mpaka isha hapa. Na tukifika isha hapa, kufika nyumbani tutafika huko karibu saa 4 saa 5 ya usiku. Kwa hiyo naomba inshallah hiyo sala mwisho. Aya akhiri inshallah. Hapo nimeshaelewa ukisema sherehe kuna harusi na kuna matanga hasa, si ndio? Namaanisha hapo kwenye sherehe katika upande wa harusi. Mimi ningeomba, ingawa nilikuwa nimeanza kutaka kujibu, lakini ningeomba haya mambo yote ambayo umeyasema, nitamkaribisha Sheikh wetu Abu Hashim ayazumze, kisha alafu atufungie nini kikao, kwa sababu inshallah naona kuwa nikiendelea mshati na mwingine atauliza. Fadhali Sheikh Ali, jazakallahu khairan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kweli Sheikh Abu Zainab akijibu maswali na ajibu kwa uzuri, tunafaidika, tunapata faida nyingi sana. Ndio alikuwa nimemtanguliza yeye kujibu maswali. Lakini mimi nitajibu haraka haraka, sababu nataka dakika 5 hizi maswali yako yote uliyouliza yuko wapi bwana? Matatu nitajibu kwa dakika 5. Maswali yale mawili ya kwanza kwamba watu wanafanya sherehe za kupitukia katika harusi, pia kuna mambo ya kupitukia katika mambo ya matanga na mazishi, haya mambo ni kuwaiga makafiri. Haya mambo ni kuwaiga makafiri, na Mtume anasema waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, anayejifananisha na watu yeye ni katika wao. Kwa jambo la kuiga tumekatazwa Waislamu kuwaiga makafiri katika mambo yote. Katika jambo lolote Waislamu hawatakiwi kuwaiga makafiri. Uislamu ni dini kamili, Uislamu ni izzi, Waislamu ni watukufu. Walillahi al-izza walirasulihi walilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Allah ana utukufu, Mtume SAW na waumini. Kwa nini tunajikomba komba kwa makafiri na kuwaiga waiga? Kwa haitakiwi Waislamu kuwaiga makafiri katika jambo lolote. Kwa hayo maharusi yanotokea na kumiziki na nini, yote ni mambo ya kuwaiga makafiri. Hayo uliyosema ni ya kuwaiga. Waislamu wanatakiwa waache kuwaiga makafiri. Dini yao ni dini ya haki, dini yao ni dini ya utukufu, wasiige makafiri. Wala mwisho ilikuwa nini? Je, ila illa ni mukhalafa, mukhalafatu rasulihim, kila aliyekhalifu mtume wao ndio hao mapote hayo mengi, 71 kwa wale Mayahudi, 72 kwa Manasara, 72 sijui kwa Waislamu, wamekhalifu manhaji ya mitume wao, wamewapinga mitume wao, ndio maana wataingia motoni. Ibn Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi hii anasema walau ntasabu ila alislam, hawa makundi 72 watakaoingia motoni hata kama wanajinasibisha kwenye Uislamu maadamu hawafuati manhaji ya mtume na masahaba wake watakwenda motoni. Kwa hiyo kundi moja hili ndilo lilofuata mitume wao, Mayahudi walomfuata mtume wao Nabii Musa, Wakristo, Nasara waliofuata Nabii Isa, hawa ndio kundi moja ambalo litaingia peponi. Waislamu nayo atakayefuata kundi hili la mtume Muhammad ndio atakayeingia peponi. Wengine ni kwamba wamekhalifu mitume wao wanakwenda motoni. Hadha wallahu aalam wa sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad. Kwa kweli itatoa shukrani zetu za mwisho kwa wasimamizi wa msikiti huu na wakazi wa kijiji hiki na kila aliyehudhuria. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa haya tuliyosoma na haya tuliyosikia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kila la kheri kwa ujio wetu hapa msikitini na kusikiliza muhadhara huu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.